أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها سورة الشمس دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة القدر او مخکی سورة البروج نه ترتیب قرآنی کی دو نوی نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی شپگشتم نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار مخکی سورت کی تخویف اخروی بیان شو دا قیامت یرا بیان شو علیہم نار مؤصدہ پدے خلق باندی دا جہنم دا اور دا برابر کلے شوی نو تخویف اخروی نو دی صورت کی اللہ تعالی تخویف دنیاوی ذکر کی دا دنیا یارا داو دا صورت دا تفریقا پمین دا عاقبت دا دو ڈلو کی دو ڈلی دی او دا دوان ڈلی دا یوبل نا جدا جدا دی والشمس وضحاها والشمس قسم لے پنور باننے وضحاها او داغی پرانا پساخ وخت کی د ساخ په وخت کی د نور په رڼا باندې قسم دی ول قمر قسم دی پس په وګمې باندې اذا تلاها کله چراشی دا په نور پسې اذا تلاها کله چراشی دا په نور پسې ون نهاری او قسم دی په غورز باندې اذا جلاها کله چراخ کاره کی دی نور لرا ول لیل او قسم دی په شپه باندې اذا یغشاها کله چی پټ کی نور لرا ونفس وما سواها والسماء وما بناها او قسم دے پا اسمان بانے وما بناها او پا آغا چا بانے چرا اسمان جوڑ کرے دے والارض قسم دے پا زمکہ بانے وما توحاها او پا آغا چا بانے چی غوڑا ولی دا غزمکہ ونفس وما سواها او قسم دے پا نفس بانے وما سواها او پا آغا چا بانے چی برابر کرے دے دلرا فالهمها فجورها وتقواها نخودله دغه نپستا فجورها لارد بدی دغه او تقواها او لارد پرهیزګاری دغه قد افلح من زکاها دا جواب قسم دی دا ډیر قسمونه الله تعالی ذکر کړل الله تعالی قسم ک په نور باندې والشمس قسم له په نور باندې او ضحاها او پرنا د نور باندې په وخت د ساخ کې کله چې د رڼا د نور راشي او د ساخ ټیم شي د نور د رڼا پوره شي ول قمر یو قسم دی پس پوګمې باندې اذا تلاها کله چې راشي دا په نور پسې تدې نو مراد څه شی دی کله چې دا پوګمې په نور پسې راشي مفسرینو لیکلي دي مراد د دینه دا اول شپې میاشتې مراد ده کله چې نور غائب شي نور پنا شي نو دا پوګمې زر راخکاره شي او د سپوږمۍ چې راخکاره شي لک ساتي او بیا په نور پسې واپس ډوبه شي نو ول قمر قسم دی په سپوږمۍ پسې با قسم دی په سپوږمۍ باندې اذا تلاها کله چې راشي په نور پسې او بیا په نور پسې زر ډوبه شي ون نهار قسم دی په ورځ باندې اذا جلاها کله چې راخکاره کی نور لره نو په ورځ کې نور راخکاره کی ول لیل او قسم دی په شپه باندې اذا یغشاها کله چې پټ کی د نور لره نو رشپین ور پټ شي سپوږمۍ راخکاره شي وسمای قسم دی په اسمان باندې وما بناها او په هغه چا باندې چې جوړ کړی دی دغه اسمان لره وما بناها والارض وما طهاها والارض یو قسم دی په ځمکه باندې وما طهاها او په هغه چا باندې چې غوړولې دی دغه ځمکه یعنی الله رب العالمین په خپل ذات باندې قسم کوي ونفس او قسم دی په نفس باندې وما طها نفس نو مراد هر نفس تی مراد دی ټول انسانان تی مراد دی وما سواها او قسم دی په ذات باندې چې برابر کړی دی دغه نفس لره فالهمها فجورها نو خودلی یغی ته لار د کامیابی دغه فالهمها فجورها خودلی دغه ته لار د بدی دغه او تقواها او لار د پرهیزګاری دغه انسان ته د پرهیزګاری لار او دغه سیر بدی لار هغه ته الله تعالی خودلی ده وس دا ټول قسمونه په سبا ندی قد افلح یقینا کامیاب دی من دکاها هغه څوک چې هغه ځان پاک چا چې ځان پاک هغه کامیاب دی دا من زکا کی دا زمیر راجی دی عبد تا یعنی کله چې دا بنده ځان پاک کی نو دا کامیاب دی او د پاکی دون مراد تاس تمخ کی ما ویرل زان پاکی پا پاک عقیده باندے زان پاکی پا پاکو اعمالو باندے زان برباد نکی وقد خواب من دا ساہا و یقینا ناکام دے اسوک چیاغا زان گڑ وٹکا من دا ساہا چی زان گڑ وٹکا زان سپانکا یعنی عقیده دا شرک دا اعمال دا بیدینی دی اعمال دا رسم و رواج دی اعمال دا پیغمبر علیہ السلام دا طریقی خلاف دی نو اللہوی دغه ناکام دے دغه تبا دے کذبت سمود بتغواها تخویف دنیاوی په مثال د سمودیانو باندې کذبت سمود دروغجنو د نسبت د دروغ کړو سمودیانو بتغواها په سبب د سرکشی داغي باندې اذن بعث اشقاها کله چراوچت شو اشقاها بدبخت داغینه هغه بدبخت انسان راوچت شو فقال لهم رسول الله نو ویلاغی ته رسول د الله تعالی مرتن صالح علی السلام دے ناقۃ الله سمانه ده دو معنی علماء ذکر کړی دي احذروا ناقۃ الله ځان بچ کی دا اوخد الله تعالی نا وسقیاها او لحاظ وساته دا غی د عبود نمبر دا عبود نمبر لحاظ وساته یو ځان ته بچ کیا یعنی دا اوخه مقت لوی او دا رسول الله نو مراد چیرې دی کی صالح علی السلام دی او اوخه دا غی تفصیل مخ کې ویل شوی دی کی اضافت دا مخلوق دی خالق ته یعنی دغه اوخه چې خالق الله تعالی او وسقیاها راعو سقیاها لحاظ ساتی تاسو دا نمبر دا اوبو داغی فکذبوه نو دروغجنه کا صالح علیہ السلام لرا ازین باس اشقاها غاشقا مخی تاسو بار بار ویلی شوی دی دا صالح علیہ السلام پا قوم کی نه بدماشانو پلیتانو یو پا غی کی مشرو قدار ابن سالی پا نو اغرا پاسی دا توری رواغ استلا فعقروها نو ٹکلی ٹکلی اکلال آغا اوخی لرا پا دمدم علیهم ربهم نو عام تبایی روستل پا غی بانی رب داغی بزن بهیم پا سبب دا گناه داغی بانده داغی دا گناه پا وجه پی اللہ تعالی تبایی روستل فسواها نو برابر اکتل آغی لرا فسواها دا سواها دا ها زمیر چا تراجی ده یو مانا علماء ذکر کرده دا زمیر راجی ده زمکی تا نو فسواها برابر اکتل اللہ تعالی پا غی بانی زمکا اللہ تعالی تبا کرد دوی مانا علماء ذکر کرده دا دمدما داغی تا زمیر راجی ده فسواها نو برابر کل الله تعالی پاغي باندې اغه تبعی پی الله تعالی راوستله یا فسواها دریم زمیر راجره دریم قولدار چټول سمودیان تراجی دي واړه لوی نارینا زنانا ټول الله تعالی برابر کړه ټول الله تعالی تباکل ولا يخاف عقباها يخاف کی زمیر الله تعالی تراجی دي او ها زمیر راجره اغه سزا ته چی الله تعالی غی تور کړی دمدمی ترجی دی نو اسمانه در شول ولا یخاف و نیریږي الله تعالی نیریدلو الله تعالی عقباها د بد انجام درغه کار نه دغه کار د بد انجام نه الله تعالی نیرید کله یو سړی کارو کی بیا یریږي چې یار زدا کار کوم خو سن چې ما سره بیا دا وشي الله تعالی د سمودیان تباق تل خوري کین الله تعالی دغه کار د انجام نه نیرید الله تعالی تی نیرید دویم معنی ولا یخافو کی زمیر راجی دی غاشقا تا نو دا بیا متعلق دی فعقروها سرا اغا اوخی زخمی کللا اغا اوخی علال کللا اغا اوخی ٹکلی ٹکلی کللا ولا یخافو عقباها او اغا عشقا اغا بدبخت انسان نیری دا بد انجام دا دیگی کارنا دا دیگی کار چی دا کم بد انجامو دا عذابو نو دا دین یرا نکولا چیز دا کارو کم اللہ تعالی پا ما من عذاب راولی بسم اللہ الرحمن الرحیم والليل اذا يغشى والسماء والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى سوره الليل دا مکی سورت دے نازل شوی دے اورستو دا سوره الاعلى او مخکی سوره الفجر نا ترتیب قرانی کی 29 نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی 9 نمبر سورت دے عرب دری صورت دما قول سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ تخویب ذکر کر اغا قوم تا چا اغا خپل مالونا پا غیر شرعی طریقی بانی لگئی نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی حال دا اغا چا اغا خپل مال لگئی پا شرعی طریقی بانی دا عربت شروع ما قول سر داود صورت دا تفریقہ فی العقیدہ و فی الاعمال بعض خلق دا سری چداغی عقیدہ صحیح عقیدہ دا او بعض خلق دا سری چداغی عقیدہ پالتو او بیکار عقیدہ دا نو داود سورت التفرقة في العقيدة والأعمال والليل إذا يغشى قسم دے پشپا بانی اذا یغشا کلچر او وڑیگی والنهار یو قسم دے پا غورز بانی اذا تجلہ کلچر روخانشی شپا چی کلر او وڑیگی او داورز چی کلر روخانشی اللہ پا دے بانی قسم کئی وما خلق الذکر والانثا او قسم دے پا غزات بانی چی پیدا کردے الذکر نارینا والانثا و زنانا چاچی نارینا و زنانا پیدا کردی اللہ تلوی پا غیب بانی میلی قسمی نو دا چا پیدا کری دینی آینی اللہ تعالیٰ پا خپل ذات بنی قسم کئی ان سعیکم لشتا دا جواب قسم دے ان سعیکم یقینن عملون استاسو یقینن کوششون استاسو لشتا خامخا قسما قسم دی استاسو اعمال چی دی دا قسما قسم دی تا چا نیک اعمال دے چا بد اعمال دی اس اللہ تعالیٰ تفصیل کئی دری اسباب اللہ تعالیٰ ذکر کری دی بیان دا سعی دا خیر او دری اسباب دغی فاما من اعطى نها سوق چ ورکا چ هغه سوق چ ورکړی دی حق الله تعالی وتقى او تقوا پرزګاری کړی دا وصدق بالحسن او رشتي ګڼلی دا خسته خبره پس ان یسر هو لليسرا نخا مخه اسان وکمون دتا الله را د اسانی الله تعالی وې د اسانی لار به مونږ دتا اسانه کو اما من اعطى فذیر پر مفعول به حذف شوی دا چا چ ورکړه وکړه نو ورکړه څه شه دی چاچی ایمان راوړ چاچی ځان کې اخلاص پیدا کا چاچی د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړل چاچی توبه وستله اما من اعطى نو ایمان او ټول نیک اعمال پرې کې داخلي وتقا د دې کې مراد اجتناب المنهیات اجتناب المتشابهات دا مشتبهات دا پرې کې داخلي نو اما من اعطى چاچی ورکړه وکړه یعنی د الله تعالی او دغه سید مخلوق حق ادا کا نو دې کې امتثال الاوامر ته اشاره ده وتقا او ځان بچ کا د حرام نه د مشتبهات نه نو دې کې اشاره شو اجتناب النواهی ته وصدق بالحسن او رشتیا و غنل خیسته خبره خیسته خبره څه شه دی مراد دې نه یو قول علماء درې چې مراد دې نه کلمه التوحید تی مراد ده دا کلمه التوحید دا غي وکړه هغه رشتیا و غنل دا غي تصدیق وکړه دغه سي علماء لري دي دا دین مراد احکام شرعیت مراد دی اما من اعطا واتقا وصدق بالحسن او دا غصیر حسنان مراد جنت دی مراد دی دا جنت تصدیق اوکا چی آو پا قیامت کی جنت او جهنم شتره پس انو یسر ہو لیل یسرا نو خام خا اسان بکمونگ دتا لار دا اسانی دا جنت پا لار بانی بدا روان شی پا حدیث کی راغلی دی مخ کی تاست ماویل حدیث پرا شی نبی علیہ السلام دا جنت دا پارم خلق تیر شوی دی او د جهنم د پارم تیر شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو صحابی پوښتنه وکړه د الله تعالی پیغمبره نو بیا عمل ته څه ضرورت دی نبی علیہ السلام ویل په کل میسر لما خلق له څوک چې جنت د پاره پیدا شوی دی هغه تر جنت لار اسانه شي او څوک چې جهنم د پاره پیدا شوی نو هغه تر جهنم لار اسانه شي او د جنت لار او تګرانه شي نو پس نو یسر هو لیسرا زرد چې روان به کوم دلار په غلار د اسانی باندې و اما من بخل واستغنا وس دا دویم انسان ذکر کوي او درې اسباب د بدبختۍ دغه و اما من بخلا او چا چې شومتیا وکړه او واستغنا او ځان بی پروا ک او کذب بالحسنه او تکذیب وکړه خوسته خبرې واستغنا ځان بی پروا کړی سمانه ده بی پروايي ک ځان یعنی داسې ځان وګاڼه لکه چې زما الله تعالی ته احتیاج نه د الله تعالی او د انسانانو نه ځان بی پروا ک وکذب بالحسنہ ده حسنان مراد کلمۃ التوحید تی مراد ده او تکذیب او کړه خیسته خبری چې هغه ایمان دی پس نو یسره للعسره نو روان بکومنګ ده را پغلار د سختی باندې و ما یغنی عنه ماله اذا تردد او پیدا بورن کیده ته مال در اذا تردد کړه چې ورغړی اذا تردد کړه چې په جهنم کې ورغړی نو الله وې دته بیا دده مال چې هیڅ پیدا نه ورکی او پسونی سره للعسره د عسران مراد لار د جهنم تی مراد ده کله چې د انسان د جهنم په لار باندې روان شي تبا شو اذا تردد کله چې ورغړی جهنم ته ورغښتې ده نو بیا د اعمال چې ده ته فائدې نشي ورکولې ان علینا للهدا دی کی ترغیب دی قران کریم ته ان علینا للهدا یقینا زمون په ذمہ باندې للهدا خامخه هدایت کول دی دا الله تعالی په ذمہ باندې دا دی چې خلق ته د هدایت خبری راولیږي نو الله تعالی د هدایت خبری را لګری دی چې قران کریم دی وان لنا للاخره او یقینا زمون په اختیار کې اخرت دی ول اوله او دغه سي دنیا ده د اخرت نو مراد اخرت دی او عبارت دلته کې موصوف دری لپاره حذف دی ان لنا الدار الاخره وان لنا الدار الاوله د الله تعالی په اختیار کې اخرت دی نه د الله تعالی په اختیار کې دنیا ده د دنیا او د اخرت اختیارات الله تعالی چاته نه دي سپارلی فانذرتکم نارا تلظى فانذرتکم نیر درکم زتا است نار انده غور نه تلظى چغلم بی وهی الله یو کم مور چلم بی وهی نو زتا ستا داغینه یره درکم لا اصلاح چینه به داخلی گیتا الا الاشقى مگر ډیر بدبخت انسان الذي هغه انسان کذب و تولى چې دروغجن غنی حق لره و تولى و مخیړه ولې دی کذب و تولى دونه کی فرق داره کذب بالقلب و تولى بالعمل تکذیب کړه په ځل باندې او اعراض کړه په عمل باندې او سيجنب هل اتقى او خامخه بچ بو ساتل شیر د جهنم نه الاتقى غډیر پرېزګان الذي هغه انسان یوتی ماله چې ورکه هغه خپل مال یتذکا جزان پاک کی باغی باندې نو وس الله تعالی ذکر کوي بشارت او پنځه صفات د مؤمنان مسلمانانو ذکر کوي یوتی ماله یتذکا مال لګی دیر پاره چې خپل ځان پاک کی باغی باندې د محبت د دنیا نه دغه سی یتذکا چې بدی باندې خپل عقیده مضبوطه کی چې دا مال د الله تعالی په لار کې لګول دا پیدمن دي زمانه لپاره یتذکا یا یتذکا چې پاکی د خپل مال نو په مال لګول باندې د انسان د مالم صفاکیږي او د انسان فم پاکی او د انسان پر سن پاکیږي خصوصا د محبت د دنیا نه یتذکا چې ځان پاکی د محبت د دنیا نه و مال احد عنده او نشتره د هیڅ چار پر عنده د سره من نعمت انس احسان تجزا چې دای بدله ورکي دا مال د الله تعالی په لار کې ډیر پر نه لګی چې چا سر احسان کړی دا غي بدله ورکي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر لټول در آزاد رب ده الاعلى چې وجد ذات دي ولا سوف يرضى او زرد چې دی به خوشاله شي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ته دې مراد څه شي دي یعنی دو معنی علما ذکر کړی دي ابتغاء وجهی دا وجه یا په معنی در آزاد سره ده د خپل مال لګی دی پر چې الله تعالی تی راضی شي چې وجد ذات دي دوی معنی علما ذکر کړی دي چې نه د دین مراد چې دیدار الهی ته مراد دي په دې مال مصرف کول باندې دا و چې زه الله تعالی ته وګورم زه د الله تعالی مخ ته وګورم د قیامت تورات باندې د ډیر پر د خپل مال لګی ولا سوف يرضى دا اجمالی بشارت ده نو چا چې د الله تعالی په لار کې د خپل مال ولګاو ولا سوف يرضى حاضر دي چې راضي بشي دا درد چې دا په خوشاله شي خوشحالي د دنیا مراد ده خوشحالي د ځن کدن مراد ده خوشحالي د قبر او د میدان محشر مراد ده او خوشحالي بیا د جنت مراد ده اخري ولا سوف يرضى طور مفسرین لیکلی دی وای دا آیاتونه بل اتفاق ده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک نازل شوی دی چې هغه خپل مال د الله تعالی په دین باندې لګول او قربانی ورکړی وړي رضیاته خو الفاظ د قران کریم دا عام دی نو که چا دا صفات په ځان کې راوستله نو هغه پرې کې داخله ولا سو په یرضا مخکې تاسو بار بار ویل شوی دی ال عبرته لعموم اللفظ لا لخصوص سبب چې عبرت دې هغه عمومي الفاظ لره دي خصوصي سبب او خصوصي نزول لا اعتبار نشته لري چې دا صرف د ابوبکر رضی الله تعالی عنه مبارک نازل شوی دي او بل څوک پتی مراد نه نه نازل شوی دغه په حق کړي خو چې قیامت پورې څوک په دې باندې عمل کوي هغه په بشارت کې داخله ولا سو په يرضى بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سورة الضحى دا مكي سورة دي نازل شوية دي ورستو دا سورة الفجر أو مخكرة سورة الانشراحنا ترتيب قراني كي دري نوي نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي يولسم نمبر سورة دي عربت دري سورة دا ما قول سردار مخكي سورة كي الله تعالى تسلي ذكر كلا دا فارة دا أمتي چاغه څوک دی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او بیا دغه په پل باندې څوک روان دی دغه په قدم باندې څوک روان دی نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي تسلی دا امت چې رچا دی هغه ته تسلی ذکر کوي دا امتی چې رچا دی هغه ته تسلی ذکر کوي نو او بکر رضی الله تعالی عنہ د چا امتی وو د نبی علیہ السلام نو مخکې صورت کې تسلی ذکر شوه امتی ته نو په دې صورت کې الله تعالی تسلی ذکر کوي هغه چاته چې دا مخ کې سړی دغه امتی دی، یعنی نبی علیہ السلام ته کې تسلی بیانېږي. دویم ربط د ماقبل سره ډیر مزیدار ربط، مخ کې الله تعالی و سیجنبها الاتقى، دا پرهیزګاران خلق چې دا ور جهنم نه بچ کړلی شي. نو په دې صورت کې سید الاتقیا ذکر کیږي چې نبی علیہ السلام دی سید الاتقیا. په ټوله دنیا کې د ټولو نه لوی متقی او پرهیزګار انسان څوک دی؟ نبی علیہ السلام. هغه به الله تعالی د جهنم نه بچ کړي. دعوه د صورت دا التسلیه للنبی صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام ته تسلی بیانېږي. و الضحا قسم دی په وخت د ساح باندې، واللیل او قسم دی په شپه باندې، اذا سجا کله چې راغوړیږي. ما ودعک ربک وما قلا، نه دی پرېښودلې تا لره رب ستا وما قلا، او نه یې درسره دښمني کړې ده. مفسرینو لیکلي دي په دې صورت کې تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته په صحیح حدیث دا بخاری او د مسلم کې راغلی دي. جبریل علیه السلام څه وخت ایثار شو، نبی علیه السلام ته وحی رانه وړله او خوالې رانغې. نبی علیه السلام هم پریشان دی او مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل، وی کم دی غستا بچا او مرګره ستا خوا دراته اوس واسطه خواله نه راځی کنه. جبریل علیه السلام ته اشاره کوله او دا خبره خوراک کړله، وی د دنه خپل رب چې دی خپه شوی دی او دای پرې خېره در سره دښمنی کړی ده. نو دا صورت الله تعالی راولېګه، اے پیغمبره جواب قسم او د قسم په منځ کې مطابقت ته ګورای. مطابقت ادا دی، کله رڼا د ورځې نو کله تیار شي شپه راشي، نو کله به جبریل علیه السلام وحی راوړي او کله به نه راوړي. ی تطبیق ته وکړه، تطبیق باندې نن پوهه کوي. والضحا قسم دی په وخت د ساح باندې، واللیل اذا سجا او قسم دی په شپه باندې کله چې تیار راو غوړی، کله چې تیار راشي. نو سمانه شوله، ما ودعک ربک وما قلا، دا جواب قسم دی. نو کله ورځ ده کله تیاره ده، کله ورځ ده کله شپه ده، نو کله رڼا ده کله تیاره ده، نو کله به جبریل علیه السلام زر راځي کله به زر نه راځي. په دې باندې ولې خفه کیږي؟ خدا شپه ده کنه، نو کله شپه ده نو کله به جبریل علیه السلام نه راځي کنه. نو بیا ورځ شوله کله به راځي جبریل علیه السلام، نو کله تیاره او کله رڼا، نو کله به زر راځي کله به رو راځي. نو په دې باندې اوس خفه کیږي؟ نه، په دې باندې خفه کیږم. او یقیني خبره ده چې ته خپل رب شړلی هم نه د ځان نه، او ته یې پرېښودلی هم نه. والضحا قسم دی په وخت د ساح باندې، واللیل او قسم دی په شپه باندې، اذا سجا کله چې راغوړیږي. ما ودعک ربک، نه یې پرېښودلی ته رب ستا وما قلا، او نه یې درسره دښمني کړې ده. ته خپل رب نه پرېښودلی او نه یې درسره دښمني کړې ده. ولل آخرت، خامخا آخرت چې خیر لک، غوره دی ستا دپاره من الاولی د دنیا نه. دو معنی علماء ذکر کړي دي، ځان پې پوهه کوي. یو معنی داره چې ولل آخرت، خامخا آخرت چې ستا لپاره غوره دی من الاولی د دنیا نه. په آخرت کې چې تا ته الله تعالی کم کرامات درکوي، کم نعمتونه درکوي، کم درجات درکوي، نو هغه د دنیا د هغې نه ډېر غوره دي، هغه د دنیا د هغې نه ډېر غوره دي. یو معنی باندې پوه شولې، د آخرت نه مراد آخرت دی او د اولیا نه مراد دنیا ده. دویم معنی علما ذکر کړی ده، ولل آخرت الحالت الآخرت، ولل آخرت خامخا هغه آخرنۍ حالت چې خیر لکه، غوره دی ستا لپاره من الاولی د اولنۍ حالت نه. د نبی علیہ السلام دنیوي ژوند سره دا دوه تعلق ساتي. یو د نبی علیہ السلام د اولنۍ حالتو د دعوت او د تبلیغ او د پیغمبرۍ، او یو اخیرنۍ وخو. نو اخیرنۍ وخت د نبی علیہ السلام غوره او د اولنۍ وخت نه. په اخیرنۍ وخت کې دین اسلام غالب شو، مؤمنان ډیر شول، فتوحات راغلل. نو الله تعالی وایي دری اولنۍ وخت نه ستره پر به اخیرنۍ بیا غوره. ځکه لکه صبر وکړه، استقامت وکړه، په اخیرنۍ وخت کې به دین اسلام غالب شي، مسلمانان به ډیر شي، فتوحات به راشي، غنیمتونه به حاصل شي، خوشاله بشي. نو یا د دنیا و اخرت مراد دی، او یا د په دې ژوند کې د نبی علیہ السلام یو اولنۍ وخت دی او دویم اخیرنۍ وخت دی. ولسو په یو تی کرب وکا، او خامخا در به کتا ته، خامخا در به کتا ته رب ستا په طرز ان ته به خوشاله شي. څه به در درکی؟ نو دیر پاره مفعول به حذف شوی ده، د تعمیم د پاره مفعول به حذف شوی ده. ولا سو په یو توی کا اوزر دې چې در به کیتا دره مفعول ثانی حذف شوی ده. خو یو خو ذکر شوی ده، خو اعطا یو توی دا دومه پول غواړي. نو خامه خادر به کیتا دره عرب سره څه شی بدر کی؟ نو ان عمل کثیره، ډیر نعمتونه بدر کی، او دغه سی ډیر څه بدر کی. الله تعالی هغه ډیر څه دي. نو دین درین مراد چیرې مقام د شفاعت مراد ده. وابعث مقام محمود الذي وعدته، کم لوس چې الله تعالی د نبی رسول سلام سره کړی شفاعت کبرا ده هغه بدل الله تعالی در کی او یا مراد درینه یعطی کا رب کا تا ته در کی الله تعالی په دنیا کې ډیر نعمتونه فتوحات او غلبه د اسلام نو یا د دنیا سره لګي او یا د آخرت سره لګي ولا سوف یعطی کا رب کا خام خادر به کی تا طرفستا څه شی به در کی په آخرت کې نعمتونه او په آخرت کې مقام د شفاعت کبرا او په دنیا کې نعمتونه فتوحات غلبه د اسلام فترضى ان تبقى خوشاله شي الم يجدك يتيما فهاوى وصلى الله تعالى ذكر كي فنبي عليه السلام باندې نعمتنا قبل النبوت نبي عليه السلام تشكر پیغمبري نو ملاو شوي الله تعالى وي درې نعمتنا ډېر غټ غټ احسانات پرمانی کړو الم يجدك يتيما اي نه مندر يتا يتيما يتيم فهاوى نو زه در کتا تا نبي عليه السلام چې کله نبي عليه السلام چې پیدا شو پلار یې پات شوی دی یو قول لمپسرین دغه ری او دویم داره چی دا نبی علیہ السلام دا ولادت نو ورستور د پلارو پات شوی ری نبی علیہ السلام ماشوم خو اسخ قول دا ولنه دی چې نبی علیہ السلام لا پیدا شوی نه دی او پلارو پات شوی دی نو الله تعالی وی الم یجدک یتیما فآوا آی نه مندل ته یتیما یتیم فآوا نو زیر تدرک نو اول خدمت د نبی علیہ السلام چاو ک نیکه تربیت وک عبدالمطلب او داغی په وجبانی داغی حفاظت وکړل شو داغی تربیت وکړل شو نو کله چې عبدالمطلب وفات شو داغی نو ورستو بیا د نبی علیہ السلام تر ابو طالب اغي ایمان ته اگر کنه راوړې خو سو کې او تفریخ هم نو او ډیر چره مشکلات دا سر برداشت کړیو ابو طالب ته دی وجنه مخ کې داغی وضاحت تست شوی هم چې کله چې دا ابو طالب چې کړه مړ کېده نبی علیہ السلام پسې ورغه وی کاکا وی دا کلمه را تا یو دل وای پر غوک کی را تا وای قیامت کی ولز شفاعت کما زکر دیر خدمتون را لکڑی دی وی ورارا وی خپو یگم چپا حق باندی خود مرک ٹیم می دی او بیا با دا مکی را جنکی برا بسیم خان دی و دا خلق برا بسی خان دی چه دا جهنم نا وی ری دا او ایمان را وڑا نوی نیشم کولی نوی زپا دی بانی پویم چپا حق باندی نو پخ تارا نارا علی العاری دا جهنم او ری پا دا غبانی غورک پا شرب مندی او لار دا دنیا نا بی ایمان لار نو په حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام وی په قیامت کې د ټولو نه کم عذاب به د ابو طالب وي او داغه عذاب به دای چې داغه پنی به د اوري چې داغه نه به دماغ پټ کیږي پسه دای د ټولو نه په جنت په جهنم کې ردی نه کم عذاب د بل چانشتره چې د پنی به د اوري او داغه نه به دماغ پټ کیږي بس دا د جهنم د ټولو نه کم صدا دغه الله تعالی وی وو علم یجد ک یتیمن آیت نه مندل یتیم په آوا نو زیره ته درکانو کله چې ابو طالب مړ شو دا غینا بعد بیا الله تعالی نبی علیہ السلام ته صحابه کرام ورکړه نبی هجرت وکړه هجرت کې جره بیا مهاجرین دي انصار دي اوس د خزرج د قبلی الله تعالی ورکړي نو الله تعالی ته لک سوچ کاوه کنه ته معشوم وي مروان سمره ستانه وکړل اول چیرې عبدالمطلب دي دا غینا ورستو بیا ابو طالب دي او دا غینا ورستو چیرې الله تعالی ستا حفاظت په صحابه کرام وکړه دا غینا ورستو بیا د هجرت وکړه انصار مهاجرین شول او مرګری در الله تعالی درکل او سو خزرج قبیله اغه الله تعالی ست امدادیان وګرځول و وجرک زوالن او آی وری تینوی مندل زوالن نا خبره په هدان الله تعالی ته هدایت وک دا دویم نعمت الله تعالی ذکر کئ د زوال مانو چرته دا ونه کئ چی و وجرک زوالن مندل وی ته گمراه نا د گمراه مانو بنه کوي زوال په مانو د بی خبر سره یو کتاب پورا تفصیل دی غواړی امام قرطبی اته توجیهات په دې کې ذکر کړی دي چې زوال سمانه ده نو زه تاسو ته یو دوه معنی کوم وو جرک زوالن مندلې ویته زوالن غافل وی د پیغمبرۍ د جوړیدلونه د پیغمبرۍ د جوړیدلونه ته غافل وی ستا دا وهم ګمانم نو چې الله تعالی مو ته پیغمبري راکی دوی معنی وو جرک زوالن او مندلې ویته زوالن ته نه خبر وی به خبر وی د تفصیلاتو د ایمان نه د ایمان په تفصیلات باندې تپوی نه وی او الله رب العالمین تعالی په ایمان ته ایمان په تفصیلات باندې تپوی کړلې یو بل معنی ذکر کړی دا زوالن په معنا دا زوالن په معنا دا منفرد سره ته وی یوازي په هدان الله تعالی تعالی ملګری درکل تعالی الله تعالی ملګری درکل الله رب العالمین د غزات ته و وجدک او مندلې الله او مندلې ته عائلا محتاج وی فاغنا نو مالدار کړلې فاغنانو بے پروای کړلې مفسرین لیکلې دي دو معنی علما ذکر کړې دي یا د عائلن مراد غریبی او فقیری حقیقت مراد ده نبی علیہ السلام غریب او محتاج نو هغه مالدار ک په سبب د نکاح د خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها باندې نبی علیہ السلام غریب او چکل او سره خدیجه رضی الله تعالی عنها نکاح وکړه مالدار شو ځکه جاو ډیر مالدار خزه وکنه او ډیر لوی لوی تجارتونه وکوله سفیر برزند لپاره تاجر مقرر کړی او غیله به تنخوا ورکوله نو الله تعالی او ته غریب ما مالدار کړلې په واسطه د نکاح د خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها سره زم الله تعالی ته مالدار کړلې په غنیمتونو باندې الله د غنیمتونو درکل مالدار کړلې نو فقر نه مراد د عائله نه مراد غریبی حقیقی کی مراد ده زم قول مبصرین دار چې مراد درینا معنوی غریبی تی مراد ده یعنی تا محتاج وی علم تا و علم د سره نو نو الله تعالی تعالی علم درک له قران او د حدیث الله تعالی د علم درک نیتی احتیاجی باطنی تی مراد ده او یاتی ظاهری مراد ده فاما الیتیم فلا تقهر نو صلی الله تعالی تفرید کرکیا دری احسانات ته باندې الله تعالی وکړه نو سیره تم لک دغه کا خیال کوته دری احسانات وس ګوري دی ته وی لوک نشر مرتبه مخکې دا استما ویل دي دری چیزونه یو دوا دری د ذکر شول اوس په تفرید ذکر کیږي اول په اول باندې دویم په دویم باندې او دریم په دریم باندې ته وی لوک نشر مرتبه نو اول ته یتیمی الله تعالی ستا چره ته یتیمی الله تعالی د لذی درکانو اما الیتیم فلا تقهر نو هر چی یتیم دی نو غی ته غوسه مکوه ته په خپل یتیم میکنه نو په تا باندې خدا ته رشوی ده کنه تم د یتیم اوس خیال کوله دویم و اما سائل فلا تنهر نو تا و اما سائل فلا تنهر او اما سائل هر چی سوال کوون کړي فلا تنهر نو مر ټاغی لره سائل دا عام دی په سینې لیکلی دی که سوال د دنیا کوي او که سوال د دین کوي نو مخکې واقعه ذکر شول کنه واقعه چا ذکر شول دا عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه اگر اغله دستانه مسله زده کوي نو ته خو نه خبر وي الله تعالی پوی کړی په دې باندې نو چپو یې کړلې فی نو وسبا چې څوک دنه د مسلې ته پوس کوي ځان به غوسه نه ورولي و اما بنعمت ربک فحدث او دریم دا تغریب وي الله تعالی مالدار کړلې نو حالت کې تاسو تمویل چې غریبی یا حقیقی معنی مراد ده او یا چره معنی مجازی معنوی مراد ده نو تغریب وي الله تعالی مالدار کړلې ان الله تعالی د دې احسانات شکریا ادا کوا یا توی تا ته د الله تعالی دین زده نو نو تا ته الله تعالی خپل دین درو خو ده نو اما بنعمت ربک فحدث هر چی نعمت طرف ستا ده په حدیث سناغه بیانوا نو الله تعالی په کتاب باندې پوی کړلې نو دغه نعمت ادا کول د لچ هغه خلکو ته بیانوا د الله تعالی دین نور خلکو ته بیان کا عمل پکا په خپل نو الله تعالی باندې الله تعالی په تابه احسانات کړی په خپل یتیم می د یتیم سره گزاره کوا په خپل نه پوی دلی الله تعالی پوی کړلې نو څوک چیر نه تپوس کوي دغه سره گزاره کوا غریب وی الله تعالی مالدار کړلې بل غریب لحاظ پکې کوا دغه من د لوپ نسر مرتب شو یو بادشاہ و ډیر غټ بادشاہ و یو ملک بادشاہ و نو کله هغه د بادشاہی ډیر عجیبه کوله دغه یو ناشنا کارنامه و کارنامه دا و چې کله د دې چې دا کم ځای دی د بادشاهۍ دا ځای دی کله به چې دې ته ته پارلمان ته وته د دې کور نه د کور نه چې کله وته د دې کور د دې ګیټ سره یو بکس و هغه تاله و جرنده به وغه نو کله به چې د کور نه بهر ته وته هغه دغه به کولاو که بکس هغې ته به یې وکتل او بیا به لاړ ووته چا ته دا خوده نه چې کله به بیا له پارلمان نه واپس راغې د بادشاهۍ د ځای نه واپس راغې نو اول دغه دروازې خوا ته چې کوم هغه بکس و هغه به یې کولاو که او بیا به کور ته ورننوته ډیر عمر په دې کې دغسې تیر شو تیر شو تیر شو نو خلکو دې تپوس کاو خو څه به ورته ده ویل نه چې په دې کې سری دې کې زه څه ګورم څه شی دی په دې کې د خلکو دا خیال چې دا بادشاهي د دې نه چلی په دې کې څه کمال دی دا نه په دې کې څه شی دی نو یو ځل چې دی خلک په ډیر زیات غالب شول چې مونږ ته به دا راخې خامخا چې په دې کې څه دي نو خلکو ته وی راشي وی چې دروغ یم درته چې په دې کې څه شی دی هغه بکس یې کولاو که نو په هغې کې د پلار او د نیکه چې څه څیزونه او د دنیا سامان نه و هغه پکې پراته و هسې مثال په طور باندې پړی پکې پروت و رسی لور پکې پروت دی کشۍ پکې پرته ده تبرګی پکې پروت دی او هغه زاړه زاړه لوښي دا پکې پراته دي وایي دا دې څه دا ولې کړی دي وایي کله چې زره کور نه وزمه او زما په زړه کې دا راشي چې لکه زه خو بادشاه یم او ته ډېر غټ سړی نو زه دا کولاو کوم زه دې ته وګورم چې زما پلار او نیکه دا کار کوه زما پلار او نیکه سره به لور په لاس کې ورسره وو زما د پلار او د نیکه سره به کشۍ او تسکوره او بیلچه بس ورسره وه زما د پلار او د نیکه سره چې دی دا تبرګی بس ورسره وو دا کار یې کوه نو الله په ما باندې مهرباني کړې ده زه چې وزم نو د الله تعالی د نعمت شکریا ادا کوم بیا چې کله واپس راځم د کور ته رانه وزم نو بیا خو زرته کې بادشاهۍ لتلی یم او لوی چرې محلات یې پای کېناستلی یم چې کور ته چې دې د تراور سم نو لکه ملګې لګې څه خبر راغلی چې ته ډېر غټ بادشاہي دا شی بیا کولاو کم دې ته وګورم چې پلارونی کری دا کار کو نو دې دې کې الله تعالی دې پیغمبر اسلام ته دسی وی چې ته له یتیم مخې لراغې نو ګورې ته چرته ونه رټي ځکه یتیم ختم می کنه مخکې ختم یتیم می کنه کله چې ستانه یو مسلې ته پوسه وکي قاریګه او ته ما ځکه دسې تم نه پوهېدلې الله تعالی ته پوه کړلې دغه سی څوک چې ستانه یو څه شی غواړي نو ته ته مقاریګه ځکه ته غریب یې الله تعالی مالدار کړلې نو دا خپل زوړ حالت ته ګوره کله چې یو څوک خپل زوړ حالت هیر کی نو هغه بیا غر کیږي اما الیتیم فلا تقهر نو هر چې یتیم دی نو هغه ته غوسه مکوه و اما السائل فلا تنهر هر چې سوال کوونکی فلا تنهر نو رټنه مکوه هغه ته هغه مرټه و اما بنعمت ربک او هر چې احسان دربسته دی په حدیث نو هغه کار کوه یتیم رد دنیوی دی نو د الله تعالی د نعمت شکریا یو دا چې الله د باندې کومه مهرباني کړی دی نو هغه کار کا دویم و اما بنعمت ربک په حدیث کباتنی نعمت شي نو هغه سره واحده علم دی د الله تعالی د دین نور خلکو ته بیانوا ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی امام قرطبی او هغه حدیث مرفوع حدیث ګڼلی دی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته رفع رسوری دا حدیث وای د سورۃ الضحا ورستو چې د قران د اخیره پورې څومره سورتونه دي نو ردی په اختتام کې الله اکبر ویل چې دا سنت طریقه ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر روایت کې راغلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې امر هم کړی دی ها امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث بالکل صحیح دی اگر که امام بخاری او امام مسلم دا نه ذکر کړي امام بخاری او امام مسلم خو نه ذکر کړي خو صحیح حدیث دی نو اما بنعمت ربک فحدث هر چی نعمت درفستا دے فحدث نو داغی بیان کوا یا خکار کوا دا نعمت لرا اللہ اکبر دا سنت طریقہ و نبی علیہ السلام داویلے دے امر اکڑے دے کلا دا سورت ختم کی دا دین ورستو تر اخیر پورین اللہ اکبر